Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok defa duyduğumuz bir hadisi şerifini hatırlayarak kendimizi bir ufka doğru yönlendirmek istiyorum. Buyuruyor ki Allahu Teala'nın yeryüzünde devriye gibi dolaşan melekleri vardır. Bu melekler bizim deyimlerimizde istihbaratçı gibi dolaşırlar. Allah'ı zikreden, ilimle meşgul olan bir grup gördüler mi? Oraya hemen yerleşirler. Melekler ne yapıyorlar? Yeryüzünde sürekli devriye geziyorlar. Ne arıyor bunlar? İlimle, zikirle meşgul olan kullarını arıyorlar Allah'ın. 3 kişi, 5 kişi zikirle meşgul olmak niyetiyle bir odada toplandıklarında, ki zikir nedir? Tesbihattır, Kur'an'dır, ilimdir, fıkıhtır. Yani Allah için yapılan ilmi, dini bir toplantı gördüklerinde oraya kümelenirler melekler. Sonra buyuruyor ki o zikir meclisini çevirirler. Ta göklere kadar kuşatırlar onu. Çit çevirir gibi çevirirler. Göklere kadar melekler o meclisi çevrilmiş olarak bir huni gibi yukarı doğru çıkarırlar. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi, sahih hadisi şerifinde. Sahneyi tekrar bizim mantığımızla toparlayalım. 100 Müslüman veya 5 Müslüman ya da 2 Müslüman Allah'ı zikretmek, onun Kur'an'ını okumak, öğrenmek, Peygamber aleyhisselamın hadisini okumak, öğrenmek, ilmuhal okumak, öğrenmek gibi bir maksatla bir evde, bir medresede, bir camide, bir salonda, bir piknik yerinde toplanmışlar. Yazın bir evin terasında, balkonunda toplanmışlar. Besmele'yi çekmişler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip okumaya başlamışlar. Melekler bunları hemen tespit ediyorlar. Meleklere takılıyor bunlar. Melekler oturup bunların kapısında ne yapacaklar diye beklemiyorlar. O melekler başka zaten. O seyyiatı ve hasenatı yazan melekler, onlar ayrı. Kiramen katibin ayrı. Bunlar hususi Allah'ın adının anılması için gayret eden müminleri arayan uzmanlık alanları bu meleklerin. O meclisi, balkonu, oturma odasını, salonu neyse çeviriyorlar. Hemen diğer bu işin uzmanı meleklere haber veriyorlar. O melekler de oraya yığılmaya başlıyor. Ta göklere kadar bir daire şeklinde o halkayı koruma altına alıyorlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin deyip o toplantı dağılıncaya kadar. Bu filan kasabadaki bir balkonda Allah için toplanmış 3 müminin sahnesi. Bunların içinde başka hadisi şeriflerden de öğreniyoruz. Çağırdılar, bir bakalım ne toplantısıymış bu diye giden de olabilir. Nitekim bu tutanağı, bu göklere kadar bu grup mümini koruma altına alan melekler daha sonra Allahu Teala'ya huzuruna çıktıklarında rapor veriyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi filan filan kulların şu işte meşguldüler diyorlar. Allah Teala da onlara memnuniyetini beyan edince diyorlar ki ya Rabbi, bunlardan bir tanesinin niyeti öyle bir şey yoktu. Çağırdılar da gitti. Çay da içildiği için çaya gitti aslında adam. 5 kişiydiler de 4'ü Bukhari okumak için, Riyazu Salihin okumak için toplanmışlar. Bir tanesi de bakayım, orada çay verirler, pasta verirler diye gitmiş. Bunu melekler anlıyorlar tabi. Çünkü onlar Riyazu Salihin sayfası karıştırırken o kaşınıyor. 2'de 1 saatine bakıyor. Kaç dakika uzadı, çayı ne zaman verecekler? O arada evin mobilyalarını izliyor. Çünkü o niyette gelmemiş zaten. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Allah der ki öyle bir grubu affedip içinden bir kişiyi çıkarmak bana yakışmaz, onu da affettim buyurur. Bu nereye ait arkadaşlar? Allah için toplanmış, Allah için toplanmış bir ilim meclisi, zikir meclisi, Allah'ı anmak, Riyazu Salihin okumak, fıkıh okumak, ilmihal okumak için toplanmış 10 Müslüman, 5 Müslüman veya 100 Müslümana Allah'ın takdir buyurduğu mükafat. Ne için bunu konuşuyoruz? Ne değerlendirmeye çalışıyoruz? Derdi Allah'ı anmak olan, derdi Kur'an'dan bir ayet anlamak olan, derdi dinimden bir kelime öğreneyim, derdi mümin kardeşlerimle beraber bulunayım olan Müslümanları meleklerin nasıl kuşattığını anlatmak istiyoruz. Böyle bir meclise Allah'ın ne büyük değer takdir buyurduğunu konuşmak istiyoruz. Bir gizli ve ebediyen cevabı verilemez soru sormak istiyorum. Böyle 10 kişiyi kuşatan o melekler göklere kadar honi gibi o kuşatmayı sürdürüyorlar. Uzayın derinliklerine kadar, gök 10 bin metre, 100 bin metrelik mesafe değil. Gök diye bir şey yok aslında. Boşluk var. Gök yukarısı demek. Arşa kadar yükseliyor bu. Kaç melektir bunlar acaba? Böyle bir hadis dersini, bir Riyaz-ı Salihin dersini kaç milyon, trilyon, katrilyon melek izliyordur acaba? Yok. Böyle bir sorunun cevabı yok. Rakam yok ki. Kaçla kaçı çarpacaksın? Bir meleğin hacmini mi biliyorsun? Allahu Teala'nın meleklerinin sayısını tahmin etmek, varsayım olarak ortaya koymak mümkün mü? Hayır. Milyon rakam değil. Milyar, basit rakamlar bunlar. 10 bin, 100 bin, milyon bin, milyar bin filan, bunlar insan rakamları. Allah'ın ne melekleri sayılır ne de yarattığı sinekleri sayılır. Rakam insan için geçerli. Bir zikir meclisinde, bir Kur'an dersi okunan mecliste 5 tane kadının oturup Rabbimizi öğrenelim, Allah'ımızın kitabından bir ayet öğrenelim diye oturduğu mecliste ne kadar melek bulunduğunu, ne kadar trilyonca meleğin göklere kadar onları kuşattığını tahmin eden de akıl yoktur. Neyini tahmin edeceksin bunun? Veri yok ki elinde. Santimetre karesine şu kadar melek düşüyor demiyor ki sana Allah Teala. Dedi diyelim, santimine şu melek düştü, metre karesinde şu kadar melek var. Nasıl göklere kadar bu rakamı çıkaracaksın? Bu hesap ancak cennette anlaşılır. Ne muhteşem, ne kalabalık kitlelerle 3 kişilik büyük toplantılar yapılmış. Bu inşallah Firdevs'lerde anlaşılacak. Adın cennetlerinde anlaşılacak. Şu kadarız, henüz 3 kişiyiz, 5 kişiyiz zannettiğimiz toplantıların katrilyonlarca tutanakçısı önünde yapıldığını inşallah Havz-ı Kevser'de anlayacağız. Şimdi sayarsan 3, 5, 10 boşuna meşgul olursun. Şimdi kardeşler, bu birinci sahnemizdi. İkinci sahnemize beraber geçmek istiyorum. Bir yerde Fatiha nasıl okunur, şunu bize bir öğret diye bir hoca hanımdan Fatiha öğrenmek için toplanmış 5-10 kadının bulunduğu mecliste bu melek kitleleri bu rakamını telaffuz edemeyeceğimiz kalabalıklar varsa eğer, Allah için biri söylesin, Cebrail'in Fatiha'yı getirdiği Mescid-i Nebi'de kaç melek vardı? Bir kadın, üç kadına Fatiha öğretmek için oturduğu meclis böyleyse eğer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem binlerce sahabisini önüne koyup Kur'an'ı öğrettiği, yeni gelen ayeti Abdullah İbni Mesud'a öğrettiği mecliste kaç melek vardı? Buna bir tahmin yapmak mümkün mü? Orası Mescid-i Nebi idi diyoruz. Mescid miydi? Melek ordusuyla donanmış bir yer miydi? Allah'ın zikredildiği yer yeryüzünde eğer yer olarak, zikir yeri olarak anılacaksa, Mescid-i Nebi'den daha büyük bir alan bulmak mümkün mü? O mescidi kuşatacak bir uzay olabilir mi? Hangi göz, hangi radarla, hangi hesap makinesiyle o mescide düşen melek karesini bulacaksın sen? Kardeşler, bir ayetin okunduğu, bir hadisin okunduğu, bir fıkıh meselesinin öğrenildiği bir meclisle ilgili hadisi şerifi Bukhari'den, Müslim'den dinledik. Binlerce ayetin indiği, Cebrail aleyhisselamın dakika başı gelip gittiği, Peygamber aleyhisselamı imrenen katrilyonlarca meleğin gözünün bulunduğu, Arş-ı Ala ile canlı bağlantısı hiç kesilmemiş olan Mescid-i Nebi'nin o çakılla döşenmiş zemininde kaç melek vardı acaba? Bir saat, bir dakika, bir saniye melek boşluğu olmuş mudur o mescitte? Mescid-i Nebi'de, Resulullah'ın mescidinde. Belki de maazallah, o zikir meclisine gelmeden bahçede sigara içmiş üç Müslümanın bulunduğu meclisle ilgili Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisteki müjde böyleyse melekler beni beğenmezler diye sarımsak bile yememiş bir ordunun Allah derken dağları titrettiği Uhud gazilerinin, Bedir gazilerinin bulunduğu Mescid-i Nebi'ye lütfen bir takdir yapar mısınız siz? Orada ne kadar melek vardı? Arşından orayı seyreden Allah'ın oraya ne kadar koruma meleği gönderdiği, orayı nasıl kuşatıp arşa kadar yükselen büyük bir melek donanımıyla kapladığını lütfen bir tahmin etmeye çalışın. Çok da düşünmenizi tavsiye etmem. Aklınızı zorlarsınız. Akıl her şeyi kaldıramaz. Çıldırtacak bir soru bu. Mescid-i Nebi'de kaç melek vardı? Değil Kur'an indiği zamanlar. Kur'an indi, Cebrail orada, öyle değil. Yanı başında o mescidin odalarından birinde, şimdi oda oldu, odalarından birinde uyuyan, gündüz yoruldukları için gece orada dinlenen Ashab-ı Suffa'nın gece tesbihatı ile beraber onları izleyen melek ne kadardı acaba? Bir de bunu Peygamber aleyhisselamın mihraba geçip namaz kıldırmak için arkasındaki yüzlerce Uhud gazisi ile beraber Allahu Ekber dediği sahneyi tasarlayın. Herkesin kafasında bir güvercin var, uçmaması için kıpırdamadan son inen ayeti dinlemek için sessiz huşu içerisinde Allah'ı hatırladıkları, şu Allah'ın razıyım onlardan dediği ashab-ı kiramın Mescid-i Nebi'sini tasarlayınız. Bu tasarımı yapmak için, Bu hayali kurmak için bir sene, beş sene azdır. O vah sahneyi de, o Mescid-i Nebi'yi de o gün göremedik. Ama inşallah sünnetine uyanlar olarak Peygamber aleyhisselamla Havz-ı Kevser'de buluştuğumuz gün o manzarayı göreceğiz inşallah. O günün filmleri ortaya çıkacak o zaman. Arşivler açılacak. O arşivlerde neler görülecek, neler görülecek. Kardeşler, şu aklımızı çatlatmayalım. Akıllarımız bize lazım. Aklımız bir kenarda dursun ama o arşivden bir sahneyi yine Buhari'den, Müslim'den dinleyelim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait hatıraları, emir ve yasakları en garantili bir şekilde bize ulaştıran Kur'an'dan sonraki en büyük, en muhtemel Müslümanların en güvenilir iki kitabı olan Buhari ve Müslim'in sayfalarına geçelim. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir öğle namazını kıldırdıktan sonra ya da ikindi namazını kıldırdıktan sonra son inen ayetleri ashabına okumak için mihrabında oturmuştu. Lütfen bu sahneye gidelim. Asırlar öncesine, gözümüz görse bu kadar garanti inanamayacağımız kadar sağlam bir kaynaktan dinliyoruz. Peygamber aleyhisselam oturmuş. Henüz kulağına Cebrail ayetleri yeni okumuş. Belli Cebrail orada. Postacı orada. Milyar, katrilyon, telaffuz edemeyeceğimiz rakamlarla melekler orada. Dahası sevgili peygamberini izleyen Allah'ın nazarı da orada. Mescid-i Nebi değil, arş gibi bir yer. Nur diyarı. Binlerce sahabi de bugün hangi ayet indi? Cebrail biraz önce ne getirdi? Onu dinlemek için huşu içerisindeler. Kulaklar, gözler, gönüller açılmış. Herkes dikkatle dinliyor. Bir bedevi, yani köylü adam, henüz medeniyet öğrenmemiş. O da gelmiş. O da Müslüman. O da o mescidin arşa kadar meleklerle donatıldığını, Allah'ın nazarının orada olduğunu o da biliyor. Mümin çünkü. Biraz önce Resulullah'la namaz kılmış aleyhissalatü vesselam. Münafık değil, mümin. Ama bedevi, kültürsüz, görgüsüz. O da orada idrarı sıkışmış. Peygamberin gözü önünde çıkarmış çamaşırını, mescidin içine işemeye başlamış. Şimdi ben işedi kelimesini kullanınca argo oldu bu. Bana ne? Peygamberin lisanından bu kelime çıkmış. Ashab böyle anlatıyor. Bu argo mudur? Türkçe midir? Organik midir? İnorganik midir? Bunu bir kenara koy. Bırak kelimeyi. Bir bedevi, binlerce sahabinin, yüzlerce Uhud gazisinin ve Allah'tan başkasının sayısını bilmeyen, bilinmeyecek kadar kalabalık meleğin önünde peygamber ayet okurken, zikir meclisi ise yeryüzünde bir daha kurulamayacak olan o en büyük zikir meclisinde çamaşırını çıkarıp işemeye başladı. Bu sahneye edep açısından, ahlak açısından ruh dayanır mı? Ömer bu sahneyi görür de hiç müsamaha gösterebilir mi? Ashab-ı kiram oklar gibi yerlerinden fırladılar. Mescide işiyor, peygamberin huzurunda çamaşırını çıkarmış. Hangisi büyük cinayet bunların? Peygamberin önünde çamaşırını çıkarmak mı? Resulullah'ın biraz önce secde ettiği toprağa işemek mi? Yine biraz sonra Resulullah ve ashabı orada secde edecekler, namaz kılacaklar. İşemek mi? Mescide saygısızlık mı? Hangi suçu alacaksın? Ashab-ı kiram ok olup yerinden fırladılar. Peygamber aleyhisselam bu sahneyi gördü. Anladı ki adamı kuş gibi yolacaklar. Böyle adamı dilim dilim edip parçalayacaklarını anladı. Ashabına döndü. Adamın çişini kesmeyin, rahat bırakın buyurdu. Adam bebek gibi çişini yaptı. Çamaşırını toparladı. İşaret edip Peygamber aleyhisselam önüne çağırdı onu. Buyurdu ki, be adam, biz Kur'an okumak, namaz kılmak için bu mescitleri yapıyoruz. Böyle şeyler burada olmaz. Daha yapma böyle buyurdu. Oturttu adamı. Genç birine işaret etti, bir kova su bulun gelin dedi. Bir kova su buldu, geldiler. Şunu şuraya dökün, temizleyin buyurdu. Suyu döktüler. Bu kadar işi uzatmanıza gerek yoktu dedi. Hangi köydeyiz? Neredeyiz? Medine'deyiz. Neredeyiz? Mescitte, Resulullah'ın mescidinde. Ne olmuş? Koca bir adam, deli değil, çocuk değil, peygamberin huzurunda böyle bir edepsizlik yapmış. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh, büyük hadis şarihi, neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın işemeyi bu kadar edep dışı bir şekilde yapmasına bırak müsaade etmeyi, onu azarlayanları kınadı neden diyor. Bırakın adamı buyurdu. Bırakın adamı. Adama da git şurada dışarıda yaptı demedi. Kendi namaz kıldığı yer adam, oraya çiş yapıyor. Neden bunu yaptığını elbette sadece kendisi biliyor. Ama Nevevi belli sonuçlar çıkarmış. Diyor ki, çünkü bir erkek idrar yaparken idrarını birden durdurursa, bu ileride prostat dahil bir sürü hastalığın nedenidir. Bir mümin mescide işedi diye böyle hastalığa sevk edilecek bir işe mahkum edilmez diyor onun için. Buna siz sözlükte insana merhametten başka bir kelime bulamazsınız. En azından seni bir daha buralarda görmeyeyim demesi gerekirdi bizim örfümüze göre. O adamı ikinci sınıf adam ilan etmemiz gerekirdi. Bir de arkadaşlar, bir başka rivayet var, bu Buhari'de Müslim'de değil. Adam kuş gibi etinin yolunmasından kurtuldu orada. Kurtuldu. Çişini de rahat rahat yaptı üstelik. Baktı ki etrafına ölümden döndüğünü anladı adam. Bu ölümdü. Parça parça olacaktı. Kaldırdı ellerini, dedi ki, Allah'ım, bir bana bir de Muhammed'e rahmet et, bunlara etme dedi. Bu da oradaki Uhud gazilerinin delirip delirmeyeceğini test eden bir imtihandı. Döndü, ona cevap verdi aleyhisselam efendimiz. Be adam dedi, be adam, Allah'ın bu kadar geniş rahmetini niye iki kişiye daralttın buyurdu. Kabalık adamda olmasaydı zaten o hatayı yapmazdı. Allah razı olsun arkadaşlar, beni bağışladınız, kurtardım, şimdi yaşıyorum diyeceği yerde bir bana bir Muhammed'e rahmet et dedi. Kabalık marketten satın alınmıyor, ruhunda var adamın. Dostlar, neredeyiz? Mescid-i Nebi'deyiz. Ama Mescid-i Nebi'den biz bir ders çıkarıp evlerimize geleceğiz biraz. Biraz evlerimize, beni yeni aldığımız arabalarımıza bineceğiz biraz. Önce bir soruya daha cevap bulalım. Yine aklımızı koruma altına alarak yalnız. Peygamber aleyhisselam efendimizin gerek buradaki bırakın adamı, bırakın çişini engellemeyin adamın tavrını, veya herhangi bir yerdeki Allah'ın peygamberi Muhammed olarak aleyhissalatü vesselam yaptığı konuşmayı, söylediği sözü veya gösterdiği bir tepkiyi ona Allah'tan başkası söyletmiş olabilir mi? Mümkün mü? Veya Allah böyle dilemiyordu ama onun ağzından kaçtığı için göz yumuldu hatasına, mümkün mü? Kimi konuşuyoruz? Kimi konuşuyoruz? Elbette mümkün değil. O zaman bırakın adamın çişini, dokunmayın adama diyen aslında kimdi? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Kimdi? Allah'tı. Allah o sahneyi, ki peygamberini Allah cennete bile koymaya neredeyse kıyamıyor. O kadar seviyor peygamberini. Neredeyse o peygamberi için cennet üstüne cennet yaratacak. Toz kondurmuyor üstüne, bizim deyimimizle. Onun huzurunda bu edepsizliğe niye müsaade etti Allah? Çünkü Allah peygamberini tıpkı namaz nasıl kılınacağını göstermek için kullarına gönderdiği gibi, bir baba, bir anne, bir öğretmen, bir muallim, bir vakıf görevlisi bir çocuğa ne kadar merhamet etmesi gerektiğini de göstermek için gönderdi Allah. Tıpkı orada öğle namazını kılarken ruku böyle yapılır Muhammed'e bakın dediği gibi Allah, siz de bir gün yeni aldığınız halıya işeyen çocuğa nasıl davranacaksın ey anne, bunu göstermek için Allah bu sahneye müsaade etti. Hiç Allah, hiç o sevdiği peygamberin huzurunda çamaşırını çıkarıp işeyen bir adamı taş haline getirmez miydi gayb olmasaydı? Bunu yapabilecek bir insanı doğurabilir miydi analar yeryüzünde? Tıpkı Ebu Bekir'in kıymeti, farkı anlaşılsın diye Ebu Cehil'i de yarattığı gibi Allah Ebu Cehil'i niye yarattı? Ebu Bekir nasıl kıymetli olacaktı o zaman? Aradaki fark belli olsun diye. İşte Allah namaz kılmayı, oruç tutmayı, hac etmeyi kullarına öğretmesi için Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdiği gibi, ne zaman, ne kadar merhamet etmek gerekir, neye sabretmek gerekir, neye sabretmek gerekmezi öğretmek için de Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. Bu adamı da orada işettirdi. Var mı başka lafı bunun? İşemek argo bir kelime midir, medeni midir? Bunu hala araştırmaya devam edelim biz. Ama hadisi şerifte, Buhari'de bu olayı anlatan Enes İbni Malik işedi adam diyor. İşedi diyor. Peygamber Aleyhisselam da adamın çişini engellemeyin dedi. Şimdi dostlar, asıl sorumuza geldik. Aklımız lazım yalnız. Bu sefer aklımızı zorlayalım. Hangi İsparta halısı, hangi mobilyamız Resulullah'ın başını koyduğu mescitten değerlidir? Ehli sünnet olmak, çocukken sana biz ehli sünnetiz, mutezile değiliz dedikleriyle mi oluyor? Ehli sünnet bir siyasi parti adı mıdır, kaydolunca oradan oluyorsun? Yoksa Muhammed Aleyhisselam'ın misvağını kullanırsan, sakalını bırakarsan, kıldığı öğlenin sünnetini kılarsan mı ehli sünnet oluyorsun? Evet, sünnetini kılarsan, onun emirlerini yaparsan ehli sünnet oluyorsun. O Cebrail'in ayakları dibine işeyen bir adamı bile çişini yapmaktan engellememişken, sen yeni yediği şeftalili elini mobilyana tut diye çocuk döverken hangi ümmeti Muhammed'densin sen? Hangi ümmeti Muhammed'densin? Yeni aldığın arabaya, senin paranla çocuk simit aldı, susamlarını arabaya düşürdü diye, daha bu araba dışı kirlenmeden içini niye kirlettin diye çocuk döven baba, çocuk döven baba, senin araban arştan mı geldi, ne kıymeti vardı? Bu susamlar arabanın fiyatını mı düşürdü? ehli sünnet olmak, Peygamber aleyhisselamın yolundan gitmek sadece hacca gitmek değildir. Ebu Cehil de haccın merkezindeydi zaten. Doğuştan hacıydı adam o zaman. Hayır hayır, sinirlendiğin zaman, sinirine hakim olursan, senin evindeki mobilya Resulullah'ın mescidinden kıymetli değilse ehli sünnetsin sen. Sakal uzatmakla, sarık sarmakla, cübbe giymekle, şalvar giymekle, filan yakalı gömleği giymekle ehli sünnet olunmuyor. Ebu Cehil'in kafasındaki sarık Resulullah'ın kafasında da vardı aleyhissalatü vesselam. Sarık da bir işaret değil. Öğle namazını münafıklar da mescitte kıldılar. Öğle namazı da kurtarmıyor adamı. Ahlak, ahlak. Nerede ahlakın senin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağdan gelmiş bir adama merhamet gösterdi. Sen karnında 9 ay taşıdığın çocuğa, yeni temizlediğin yere kirli ayağıyla bastı diye bağırıyorsun. Onun merhameti taş gibi yürekleri eritti. Sen taş gibi yürek taşıyorsun. Onun merhameti taş eritiyor. Sen taşlaşmış merhamet üzeresin. Bir çiş, bir çiş, bir işeme bütün argoluyla beraber vurgulayarak söylüyorum. Şu argo, çiş kelimesi Allah'ın rahmeten lil alemin gönderdiği peygamberinin nazarında bir ayıp değil, bir kusur değil, bir hata değilken ki necis olduğuna, namaza mani olduğuna, kabir azabının nedeni olduğuna da hükmeden o peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Üstüne çiş damlatanın kabir azabı çekeceğini söyleyen de o. Bir damla çişin namaza mani olacağını söyleyen de o. Bırakın adamı işesin diyen de o. Umumi tuvalet mi orası kardeşim? Müslümanlar, Müslümanlar, ehli sünnet olduklarını, Peygamber aleyhisselamın ümmetinden olduklarını kandil geceleri mevlüt okutarak ispat ederlerse olacak buydu zaten. Mevlüt okunurken hani peygambere çılgın aşkımızı ve herkes ağlayınca sanaryoya uyup ağlamamızı göstermek için okuttuğumuz mevlüt okunurken bile arka tarafta çocuk mevlütte ikram edilecek lokumlardan birini yere düşürdü diyelim. Bu nükleer lokum yere düştü. O tozlar dağıldı. En iyimser ihtimalle mevlüte katılanlar gidinceye kadardır sabır. Sonra gelsin bakalım Birleşmiş Milletler'in temizlik komisyonu. Bu lokum bu yere düşürülür mü? Kaç yaşındasın? Kaç senedir eğitim veriyoruz? Seni yetiştiremedik mi? Sen ne hale geldin? Nesin sen? Nasıl gelin olacaksın? Nasıl damat olacaksın? Allah, soruşturma. Soruşturma komisyonları. Tamam. Ama senin biraz önce mevlüdü diye oyalandığın, aslında hiçbir iş yapmadığın, hiçbir iş yapmadığın, birinin sesine imrendiğini mevlüt diye kılıflandırdığın o sahnelerin asıl sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dön. Medine'ye git, bak nasıl koca adamlar onun Kur'an'ının indiği mescide işerken nasıl merhamet gösterdi. Dağdan inmiş, Taif dağından gelmiş, medeniyet görmemiş, keçileri bile görmemiş, sadece deve ahırlarında yatmış adamlara merhamet gösteren peygamberin biricik ehli sünneti başörtülü hanımefendiye bak, doğurduğu çocuğu 3 yaşında 4 yaşında kirli domatesli eliyle, yağlı eliyle mutfağın taşına tutunca kopan kıyamete bak sen. Kopan kıyamete bak. Mutfakta buzdolabına yağlı elleriyle tutan bir çocuğun elini sünnet etmek lazım bir defa. Elini sünnet edeceksin, ibret-i alem olacak. O dolabı da balkondan atmak lazım. Daha kullanılmaz zaten. Ne hallerdeyiz kardeşler? Hiçbir şekilde Yahudiye, Siyonizme lanet okumaya gerek yok. Taşlaşmış, merhametten nasibi kopmuş kalpler bizim kalplerimiz değil. Böyle bir anneye, böyle bir babaya, kendi doğurduğuna buzdolabına yağlı eliyle tuttuğu için bu kabalığı gösteren anneye babaya Müslümanların çocuğu mu teslim edilecek onlara Kur'an merhameti öğretsin diye? Kim kime teslim edilecek? Öbür yandan peygambere bir kere daha bak. Bir kere daha bak. Yine sahabeden bir hatıra dinliyoruz. Kardeşler, aklımızı bir kere daha zorlayalım. Bir kere daha zorlayalım. Dış ülkelerden Müslüman olmayan elçiler peygamberi ziyarete gelmişler. Aleyhissalatü vesselam. Ona sorular soracaklar, cevaplar alacaklar, gidecekler. Peygamber aleyhisselam efendimiz de yanıma kimseyi sokmayın, bu adamlar özel şeyler konuşuyorlar diye tembihte bulunmuş. Torunları da sokmayın dediği yere girmek için kapıcıyı zorluyorlar. O da etmeyin eylemeyin, çocuklar hem bir şey diyemiyor onlara, hem de içeri sokmaması gerekiyor, gürültü olmuş. Lütfen akıllarımızı bir kenara koyalım. Akılla anlaşılır bir şey değil şimdi. Kalkmış aleyhisselam efendimiz, kapıdaki görevliye buyurmuş ki, size gürültü yapmayın demedim mi demiş. Ya Resulallah, yani torunların ne yapayım, ne diyeyim, atamıyorum, içeri koyamıyorum. Ne cevap vermiş? Kural büyük içindir, çocuğa kural olmaz, bırakın çocukları demiş. Sokmayın dedim, büyük adamı sokmayın. Çocuk ne anlar, burada toplantı var. Paldır küldür içeri girmişler. Oturunca dedeleri omuzuna çıkmışlar. Sen Bizans elçisiyle görüşüyormuşsun. Sen dinini tebliğ etmek için çok ciddi bir toplantıdaymışsın. O esnada Cebrail tutanaklar tutuyormuş. Ne anlar çocuk bunlardan? Çocuk, adı çocuk, çıkmış omuzuna. Ashab-ı kiram da şimdi düşecek bir şey olacak diye heyecanla bekliyorlar orada. Ömer orada. Biraz sonra buralarından ıslaklık başlamış aleyhisselam. İşiyor çocuk. İşiyor. O toplantıyı alırsan yapacağı bu. Şimdi yüz verdin. Bu çocuğu dışarı çıkarıp da misafirin olmadığı bir yerde bunun işte göstereceksin gününü. Kardeşler, ne oldu peki? Ashab kalktılar. Çocuğu yakalayacaklar. Ve kalacaklar. Hiç olmasın çişini dışarıda yapsın. Bırakın yavrumu buyurmuş. Bırakın yavrumu. Bırakın. İşemiş çocuk. Çıkarmış gömleğini. Bunu yıkayın getirin bana demiş. Yıkamış getirmiş. Bu kadar niye üzdünüz ki çocuklar demiş. Kardeşler, var mı söyleyecek sözümüz? Var mı? Konuşacak sözü olan var mı Allah için? Bir söze gerek var mı? Ben çocuklarımızın evde yanlışlıkla çiş yapmaları halinde, misafirin yanında yanlışlıkla misafirin yemek yediği tabaktan mesela çatalla karpuz alması halinde, büyük çılgınlığı yapması halinde nasıl davranacağımızı anlatmıyorum. Çocuk terbiyesini anlatmıyorum. Rahmeten lil alemin olan peygamberimizden örnek veriyorum. Taşları eriten o merhamet, o kaba saba çılgın adamlardan nasıl rahmet melekleri gibi insanlar çıkarmış, bu siyaseti nasıl göstermiş, uygulamış, onu anlatıyorum. Bizde bundan ne kadar var, ona dikkat çekmek istiyorum. Biz ne kadarız? Bizde ne kadar bu merhametten var? Mevlüt okutmakla, kutlu doğum haftası yapmakla veya normal doğum haftaları yapmakla kim kimi aldatıyor Allah aşkına? Kim kimi aldatıyor? Böyle bir peygamberin doğum günüdür diye çiçek vermekle, bilmem tatlılar yemekle, simit yemekle, sandviç yemekle, aşure yemekle bunun yolundan gidilir mi Allah aşkına? Bu mudur bunun yolundan gitmek? Ne zamandan beri taksidini bile bankadan aldığımız kredilerle ödediğimiz ve meleklerin ebediyen ayak basmadıkları evlerimizin taşları, fanyasları, kalebodurları, balkonları Resulullah görmüş topraklardan daha değerli oldu. Ne zamandan beri? Bir çocuk kirli eliyle, yağlı eliyle sofranın kenarına tuttu diye bir saatlik askeri briefing veren anneler. Tabi mazeret hazır. Hoca efendi, eğitmek için yapıyoruz biz bunu. Ben bilirim ne eğitmen hanımsın sen. Bilirim. Eğitimmiş. Eğitim o zaman yapılmaz. Sonra madem eğitim diyorsun, eğitim ağaç yetiştirmek gibidir. Bugün söylersin, 15 sene sonra meyvesi çıkar. 7 yaşında çocuğa söyleyeceksin, 17 yaşında uygulayacak çocuk onu. Usul böyledir. Sen eğitim yapmıyorsun, doping yapıyorsun. Şimdi söylüyorsun, 10 dakika sonra hemen askeri mahkemeye sevk. Dün dedik daha, daha dün dedik diyor. Bak itirafa bak. Dün tembih ettim sana diyor. Bugün niye uygulamadın diyor. Bu çocuğa da dün Türkçeyi öğrettin ama 5 yaşında konuşmaya başladı. Dil öğrendiği gibi, yürümeyi öğrendiği gibi tuvalete gitmeyi öğrenecek bu çocuk. Temiz bir elle dolabın kapağına tutulacağını, sofranın kirletilmeyeceğini 10 sene sonra öğrenecek bu sabır. Sen anne olarak, baba olarak, mürebbi, öğretmen olarak sabretmeyeceksin de kim buna sabredecek? Aramızdaki mesafeyi Allah için ölçelim. Bakın aramızda ne korkunç mesafeler var. Resulullah'ın merhametiyle bizim merhametimiz arasında. İşte bu merhamet terbiyesini gören Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir vali tayin edecek. Mescid-i Nebi'nin bahçesinde de ona son talimatlarını veriyor. Şöyle et, böyle et diyor. Bir çocuk da çomak oynuyor, çelik çomak oynuyor. Tahtası Ömer'in ayağının dibine düşmüş. Koşmuş, onu oradan alacak. Vali Hazretleri de tayini çıkmış. Tayin çıkaran da Ömer, şşt yapmış çocuğa. Şşt. Koca halifenin ayağının dibinde çelik çomak oynuyorsunuz. Sen kimi azarladın demiş. Efendim sizi çocuk rahatsız etti demiş. Tabii hemen üst büyük vilayete tayin. Ümmetimin çocuklarına merhametsiz bir adamdan vali olmaz, azlettim seni demiş. Görev yerine gitmeden bitti. Ya acılığın faydaları. Kime faydası? Orada tayin edildiği yerdeki işkence edeceği, Ömer'e yağcılık için azap edeceği dul kadınları kurtardı Ömer aslında. Ümmetin çocuklarına merhameti olmayandan vali mi olur? Hoca mı olur? Vakıf görevlisi mi olur? Dün tembih ettik, bugün idam. Ne yapıyorsun sen? İşte kardeşler, aramızdaki farkı, kilometreleri ölçmeye çalışıyoruz. Sadece Medine ile İstanbul arasındaki kilometre sorunu değil bizim sorunumuz. Bizim sorunumuz o merhamet idrakiyle bizdeki kabalık arasındaki sorundur. Mesafedir. O büyük açıdır. Bunu giderebilir miyiz? Giderebiliriz tabii. Nasıl gidereceğiz? Bir, biz eşyayı yüce put haline getirdik. Taksitle ödedik diye, kolay alamadık diye mobilya Allah'ın ehseni takvim üzere yarattığı çocuktan değerli hale geldi. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Şu yeryüzünde Resulullah'ın mescidinde Ebu Bekir'in secde ettiği çakıl taşları bile bir müminin çiçekler değerli olmadı da benim taksitle ödediğim mobilya neden değerli oldu? Yarın inşallah mücahit olacak, alim olacak, şehit olacak diye beklediğim bir çocuğu, bu umutla büyüttüğüm çocuğu, yeni aldığım arabama simidinden susamlar düşürdü diye insan azarlayabilir mi? Neredesin ey merhamet ya? Neredesin ya? Anahtarı sen verdin çocuğa, oyna diye. O da yanlışlıkla çevirdi kontağı, tuttu arabayı direğe vurdu, farları kırıldı. Bir defa suçlu sensin. Anahtarı niye verdin bu çocuğa? İki, baktın ki çocuğun yüzü gözü patlamamış, çocuk sağlam, niye şükür secdesine kapanmıyorsun? Bu fark kaç para biliyor musun? Sigortası bozuldu şimdi. Seneye bu sigorta farkını senin harçlıklarından keseceğim. Söylenir mi bu sözler? Çocuğunun gözü çıksaydı direksiyona çarpıp da o arabanın farından daha mı iyi olacaktı? Şükür bu mudur? Böyle mi şükreder insan? Çocuk mutfakla bıçakla oynadı. Senin yeni dekoratif çalışmalarından birini kesti. Sen bir Müslüman olarak ne işin vardı böyle eğlenceleri mutfağa, tabak koyduğun rafın üstüne danteller dizmişsin. Onun üstüne tabak koymuşsun, onun üstüne bir dantel daha koymuşsun. Çocuk da bıçağa asılırken kesmiş onları. Allah razı olsun çocuktan. Mala yani bir şeyden kurtarmış seni. Çocuğa bir git çikolata hediye alsana ya. Meleklerin göreceği bu çirkin putperest anlayıştan kurtarmış seni işte. Ya bunu bir işaret kabul edip var bir hayır ya. Allah razı olsun oğlum deyip atsana onları. Eyvah, gitti çocuk. Gitti çocuk. Hatta ve hatta bir anne börek yapmayı öğrensin diye kızına un alıyor, ona bir börek yaptırıyor, çocukcağız da yanlışlıkla yakıyor onu. Aman Allah'ım, milli servet gitti, vatan gitti. Ben sana böyle mi tarif etmiştim, ocağı bu zamanda mı koy demiştim. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne yapıyorsun ya? Şükret ki o börek yandı, kül almaktan kurtardınız o gün, elhamdülillah. Şükür yap. Kardeşler, kendi kendimizi helak ediyoruz. Bu maddecilik, eşyanın insandan kıymetli olması bize ait değildir. Kapitalist, liberalist, Allah'tan uzak, dünyadan başka ahireti olmayacağını bilen, bari şu dünyayı doyasıya yaşayayım diyen Karun mantıklı insanlar için değerli şeylerdir bunlar. Hem sen biraz önce kıldığın namazda, okuduğun Kur'an'da hani dünya fani demiştin? İlla kalil, illa kalil, azıcık, azıcık dememiş miydi sana Allah dünya için? Sen vadduhayı okumadın mı? Hayrullek, hayrullek diye Allah sana cennetini göstermedi mi? Kardeşler, sanki çocuk cinayet işlemiş gibi koltuğu çizdi. Hele maazallah, maazallah, okul kalemiyle koltuklardan biri çizildiyse, buna hakikaten can dayanmaz. Bu hiç affedilmez. Çünkü temizlenmezdi o. Koltuğunda taksiti bitmemişti daha. Eyvah, eyvah. Be kadın, be kadın, Allah'tan utan. Bir gün sen, eşin, çocukların cennette koltuklara yaslanacaksın be. Orada istesen de boyaları çizilmeyecek onların. O güne kadar bırak işesin, bırak boyasın, bırak yırtsın, bırak devirsin. Dünya onun olsun, sen sabret, sabrının karşılığı da cennet senin olsun. Mantık bu. Ama eşya değerli, eşya değerli. Diyor ki bir de bir uyarımda birisi bana nasihat ediyor. Hocam o bahsettiğin sıradan şeyler için bunu Çin'den getirtti bizimki diyor. Ne bu dedim? Çin'den getirtti, değerli bir takımmış. Utanmadınız mı Çin'den yemek için tabak getirttiniz siz? Bari Çinliler yılan çorbası yapıyor, ondan da getirseydin konserve olarak. Bu tabak çömlekte de yeniyor, tencereden de yenir bir yemek. Nedir bu mümin? Çin'den tabak mı getirtirir be? Ne günlere kaldık ya? Ne günlere kaldık. Benim sevgili peygamberimin evinde Enes İbni Malik 10 sene kaldım diyor. 10 sene kaldım diyor. Bir sürü tabak kırmış. Hani takımları bozmuş genelde. Çömlek, bir çömlekleri var. Onda yemek pişiriyorlar. Yemek bitince gidip onunla su alıyorlar, su içiyorlar. Bir çömlek. Başka bir şey yok. Onu da kırmış Enes İbni Malik. Diyor ki vallahi bir kere yahu niye böyle yavrum yaptın dediğini duymadım diyor. Bir seferinde hanımları Enes demişler, bu kırdığın son çömleğimizdi, neyle yemek yiyeceğiz demişler. Tutmuş hanımlarına buyurmuş ki, sizin bizim ecelimiz olduğu gibi tabaklarında eceli var, çocuğa ne bağırıyorsunuz buyurmuş. Merhamet, merhamet, taş eriten merhamet, taşlaşmış sahte merhametler. Ne zamandan beri eşya insandan kıymetli oldu. Vay halimize bizim. Bizim sıkıntımız kardeşler, dünyayı ahiret yerine koyduk. Neuzübillah, ne büyük afet bu ya. Ne büyük afet bu. dünya ahiret muamelesi görür mü hiç? Yahudi ile ne farkımız kaldı? Allah Yahudi için 1000 sene yaşasa doymaz diyor. Dünya hırsı çok çünkü. Sonra da Kur'an'ın ilk cüzünde bunu bize anlatıyor ki, yani ey mümin, Yahudi denen mel'un 1000 sene yaşasa hırsını alamaz bu dünyadan. Yetmez ona 1000 sene. O gene borsada oynayacak bir şey. Mezardan da borsaya gitmek ister o. Sen ey mümin, Allah içinsin, cennet içinsin, bırak dünyayı ya. Zekat verip 5 tane 10 tane fakire sadaka verecek kadar kazandın, yeter. Çok kazan ama tapınma kazandıklarına. Kazandığını cebine koy, kasana koy, kalbine koyma. Kendi çocuğundan bile malını acıyan bir Müslüman nasıl ahiret için yaşıyorum der ki? Bu çocuk senin, üvey değil. Öbür hanımdan değil. Öz be öz senin çocuğun. Bundan kendi arabanı acıyorsun. Kendi mutfağındaki tabağı acıyorsun. Sıkıştın mı da çoluk çocuk için biriktiriyoruz diyorsun. Bu mübarek, bu senin çoluk çocuğun. Hani bunun için biriktiriyordun? Yok, sen ölmeden ona gitmeyecek. Aslında kendi tapınıyor da çoluk çocuğu kılıf olarak kullanıyor meleklere karşı. Ya sen aylardır yatmıyorsun, uyumuyorsun, gurbette. Çoluk çocuk için. Ver çocuğa 5 kuruş harçlık. Ölmedim ki daha. Hani çoluk çocuk içindi bu? Hani çoluk çocuk içindi bu mal? Değil, değil. Hırsın için, nefsin için, çıldırmış tamahın için ve ahireti uzaklaştırmak isteyen, yok saydırmak isteyen şeytanın tuzağına takıldığın için sen bu hırsla çalışıyorsun. Çoluk çocuk içinmiş. 90 yaşına geldin, gözün görmüyor, elin tutmuyor, prostat oldun, heladan çıkamıyorsun. Çoluk çocuk için, çocuklara bir şey yok ama. Yanlış taktikler. Sadece nefsimizi aldatıyoruz. Kendi kendimizi hileye düşürüyoruz. Allah'ın dostları, ey müminler, iman ettiğimiz peygamberden hadisler okuduk. Buhari'den, Müslim'den okuduk. Şu Mescid-i Nebi sahnesini Allah'ını seven kimse unutmasın. Biz namazın farz olduğunu da bu kitaptan öğrenmiştik zaten. Mescid-i Nebi'de kılınan bir namazın 1000 namaz kadar kıymetli olduğunu da Buhari'den öğrenmiştik zaten. Müslim'den öğrenmiştik. Yine ondan bakın ne öğreniyoruz şimdi? Ne öğreniyoruz? Orada çişini yapan kaba, saba, ihtiyar bir adam bile Resulullah'ın merhametinde boğuldu gitti. Daha başka bir sahneyi de hatıramız zenginleşsin diye anlatıyorum. Dikkat edin, caminin bahçesinde ebecilik oynayan çocuklara sataşan hacı amcalar, cami bahçesinde ebecilik oynuyor diye çocukları Allah rızası için düşmanı İzmir'den denize döker gibi caminin dışına döken hacı amcalar, bir gün yine Müslim'den, Buhari'den, peygamberden duyuyoruz. Çocuklar, 10-15 tane çocuk Resulullah cihada gittiği için ashabı mescit boş, çelik çomak oyunu oynuyorlar. Peygamber de mescidin yanı başındaki odasında Ayşe ile oturuyor. Gürültü nedir diye merak ediyor. Mescidin bahçesinde değil, mescitte, mescidinde Resulullah görmüş mescitte, Cebrail'in indiği mescitte, Ebu Bekir'in, Ömer'in ayaklarının değdiği mescitte çelik çomak oynuyor çocuklar. Bakmış gürültü nedir? Çocuklar oyun oynuyor mescitte. Bilal neredesin? Dememiş. Dönmüş hanımı Ayşe'ye demiş ki, çocuklar oyun oynuyor, seyretmek ister misin demiş. İsterim demiş. Uzanmış kısacık boyuyla Ayşe, görememiş çocukları. Kaldırayım seni demiş. Kaldırmış cama doğru, bak çocuklara. Stadyum. Biletsiz, camdan görünüyor, izlettiriyor. Anlayış, merhamet, merhamet. Nereye gitti bu merhamet şimdi? Mevlüt törenlerine. Nasıl olsa mevlüt okuttun mu, İki de ilahi kaseti dinledin mi, Sultanül Evliya oldun sen. Sen zaten kalp eridi sende. Birisi şiir okusun, sen dinle, adamın yanık sesine dayanamayıp gözün yaşarsın. Tamam işte, Allah dostu, daha ne istiyor ya? Abdülkadir Ceylani de uğraşıp dursun evliya olacak diye. Merhamet, merhamet. Nerede satılıyor bu? Dünyayı ebedi görmeyenlerin, mobilyayı zaruretten betona oturmamak için zorunluluktan dolayı evine koyacak kafaların kalbine koyuyor bu merhameti Allah. Paraya tapınan, taşa tapınan, evin boyası için ev kadar masraf harcayanın kalbine koymaz bunu Allah. Çünkü kalpte yer yok, nereye koyacak Allah? Sağına koysa mobilyaya çarpıyor, soluna koysa tabak takımına çarpıyor, orta yere koysa komşular rahatsız olacak, komşular nedir bu diyecek. Yok, zaten öbür kadın, öbür hacı anne de misafir geldiğinde, nene, 80 yaşında nene, gelinine ne tavsiye ediyor? Bu zamanın çocuklarını şımartmayacaksın kızım, patlat kıçına bir tane diyor. Patlat kıçına bir tane. Desene be kadın, biz dövdük çocukları ama bir gün onlara muhtaç olduk, dövme kızım, dövme desene. Yok ki nasip. O da aslında bulsa 5 tane daha villa alacak. O da beton işgali altında. İnsanlar sadece deprem olunca beton altında kalmıyorlar. Normal zamanlarda da hep betonlar üstümüze yıkıldı zaten. Betonların altındayız. Mobilyaların altındayız. Bu mobilya da mübarek güzel bir ıhlamur ağacından, kiraz ağacından olsa bari, suntadan, samandan yapılmış şeylere, fındık kabuğundan yapılmış MDF'lere tapındık. Benim peygamberim burada dostlar. Omuzundan aşağı çişler akarken bırakın yavrumu diyen peygamberim var benim. Annesini çağırıp bu çocuğu zapt edemedin mi? Burada ne yaptığımızı görmüyor musun? Diyebilirdi değil mi? Ama biz Resulullah'a dönmek istiyoruz aleyhissalatü vesselam. Ve Allah'tan diliyoruz ki bu merhametten nasibimiz olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.